یا مشرکم بالخلق، الفتح الربانی کی ہوئی یا مشرکم بالخلق، وہ دا مخلوق دا اللہ سر شریک ہوئی کیا تلا زانتا مسلمان ہوئی تلا ہوئی چیزا مسلمان اگر تا مشرک ہوئی ادے ہوئی رو رس راتا میں کہتا ہے کہ تارا مشرک شریک لا الہ الا ہو یہ کیوں دا آگا جی خصف صفتنا نبیا اگر آم حضرت کیا کنا اگر جی پرے ہو کمن اندر کیا جی پکیو لگلے چاہا پرے دے اگر تاکہ حدیث موسیٰ تذکرہ سورو سورا ادے تذکرہ کے دا موسیٰ علیہ السلام عجز ناتوانی ابی وسی بیانی وہ رونی ضرورت ہوتا نکل چور سے نودیا یا موسیٰ انی انا ربک دا چی تیلی نو نوور نلے گویا دا زمار انا دا زلدر کم دا رنا بو آخر نو مخیل بزی نصر وان تا بزی تیار دا خلکو تا دا خلک دا تیارون رو بازا دا نور سرگن دولو حکمتم داو کہ تا تا مخنو دا معلوما وواجہ دا کذال لن فہد آم پریشان ہے انو اللہ پس خون روان کری کہ پدی خون زان او تالے میرا نادر کلا ولیکن جعلنا نورا نہدی بھی من نشا رنا میں در کلا نہدی بھی من نشا موسیٰ علیہ السلام پدی پوئی کہ تا تا مخا خلالا نو امت تا خودی مخا تورا تیارا دا رنا واخلا چکم از در قوم نو رنا رو اننی ان اللہ واخلا دا واخلا رنا نو مخلوق مخوی تا دا سی رنا شلا کہ دا رنا اینی اچھ دا نہیں نو مخوی تا تیارے اننی ان اللہ زیمہ فخلانا علیک پیزار دے اوباسا پیزار والی اوباسا ویداد خرد ترمنی انو پکار نوا نو خرد ترمن چی رنشی نو پاک انو دا بیا بے دے خنجیر نو چیاغا نو پاکی دے خرد ترمن وچہ سو پیزار سے جوکا دے خرد ترمن وچہ سو بد اسپکر تا نخکائی جی وچہ کا پاکا چی گن کی نی دے قلاری منجینا پہ شروع کا جا نماز ویدامی دور پل خرجی مسئلہ دا اللہ منظر جوڑا کن نروا کن دا قچر اگا جوڑا تھا سب ہے جیدہ بکی کارکی نا جوڑا تھا کارکی نا جوڑا تھا دا خون دا دا دار چا سرو وردی سپیرے اولیس لیکن دا خرکار خر مرشی نیدی سو جو تھا نا پر اتوا کی را کئی کتے گو دا خرکار سرمن تیو دا سوزا کتو نیدی نیدی جی دا خر سرمن دیو دا سرو موٹ کارکی نا جوڑی جی کارکی چی نا جوڑی جی اکدا نی نو برابر کا جوڑا کا دا پاس روان دا کنو باران دا باین نوری جی کنا دمبو کو بسی نا جوڑ کے ودی چلنے دی جی نو غلا شو گور دی اکدو تا انچہ خر سرمن دیو باس سرسوئے کسی قچر مارے را کا اوی بچے ہو گورا صدا سے کتلا بل ملا را ہوا قچر سرمنو باس مارا دیتا لے جیسا لدر کم پالی چلے کلا سنن اولی کم طول مرتا دا قچر خوال اللہ طول مرتا دا قچر نکھولی اوی دا پالی چلے سن پالی رہتا خوری راگا آگا خوری فخلانا علیک دا وجنوہ اوباسا پیزار دے اولی اوباسا دے دے پارا اوباسا کہ پیزار دے سخی نو دے از مچی برکت تا تنی در رس جماعت کے دے موضوع سر اموز کئے سوابی کم دے داغنے کی پیزار موضوع اوباسی جماعت کے دے پاس پیزار سر اموز کئے پزمکہ کئے اور پزمکہ بانی جماعت کی اپر بلزمکہ بانی نو دا دی سواب کم دے دے دینا چرا پیزارو باسی موزیو باسی دا دی سواب زیاد تے چرا لئی تی جامو خوزتو نرسی کی بیا بی باچک کاری جی بیدہ بی را جی پیزار کی عدب نیس سرے پیزار پا خوکولو تکی بیدہ بی نہیں نو عدب پا کی تنیس سرے او دا خواج رکنا چی قانی نو غور رہے دا پیزار سر نکر جی چوکو دیر مستی نا خیز رازہ پے اولیا خسال کی نگلان دیزی دی پاس پاس پاس دیزی او که ده خیر سره په پیدا کو جستی غولو نو بیا په جان مار دے ک چې سی جو اس ما سو یا دا ته خیر قاری نو نو قاری ما ایدا پری دی نو دا زمکا پا کرا جو اینه پی الارض مسجدان و طهورا با کون کی او جماعت کی دا ها دا تیگ دا چه در اوگا بدی نیسته جانماز اوگا بدی پی کتا نیسته قالینو غورا و بدی بکی نیسته سادر غورا و بدی بکی نیسته روا دی جایز دی خود چه کم سواب و کم فیدا اده نفس تزلیل پا تست دی رازی اگر پا قالینو نکی نرازی نزکو اوباسا پیدار دی اخلانا علیک افز بی قدمه کا الى برکت الوادی افز نا افز بی قدمه کا الى برکت الوادی افز ازان رسول دری پو پیدی اختیار لگا کہ دے دے خیر و برکت تا ترا ورسی جماعت کی ری پیزار لری کا اگر کہ مجھے سرکی گی سلطے مجھے سرکی گی کہ نمون گے مجھے سرکی گی وہ کہ دا دے سخد ہیں جماعت برکت تا در رسی جماعت خیر دے سرکی در رسی اندر رسی نو دے تو ہی عبد کے قدمہ کے لہ برکت الوادی مجاہد ہوئی اور دا روایت نقل کی دا غیر ابن العربی احکام القرآن کی دین فخلانا علیک تعظیما للبقع ابن کثیر ہوئی فخلانا علیک اراد اللہ ان یطعم موسی الارض بقدمیہ لیسل البرکت برکت الیہما کہ خیر او برکت دے دوار تو رسی خپوتے ورسی پہ دے دنیا بائیں وہو اول الاقوال دا پہ قولین کی غور قول لے عبداللہ ابن عباس داوی اور دا سنتا وہو قول الحسنی دا حسن دا غر رہت تے دا نور علماء لے ابن ابی نجے ابن جریر نقل کی ابن کثیر سعید ابن جبیر دا مجاہد قول نقل کی غرائب القرآن نور علماء دا طول مسئلہ دا سوا دلنا علی وجود البرکہ دا چوئی تو پیدا ربا سا دا پدی مسئلہ بانے کے دا زیر مبارک دے دی کی خیرون دے دیر نو دے کی پیدا متفق ہو دا نیچی نروازی ام دے دے قدم ایت انکا بالواد المقدس توا اے حکمتی ذکر کے کنا ذکر باسے تین انتائی پدی تنگی بلکل پاک ساک امتیون برحمت اللہ متیون برکت اللہ اللہ پاک خیر رسول دے ما تو سکار لگو رکڑے وقت سوتا فسمانی فستمی وقت سوتا مانا سو کہ تول غو گونہ کے ریشن رو تول غو گونہ سا ادا وارا ان پر غور سر وارا اننی ان اللہ فستمی مطلب میں ہوئی کنا تول غو گونہ کے ریشن رو تول وقت سا کہ نسی کے رین دا وہ گونہ تول دے طرف تا کہ اس معنوی فاستمیر ما یوحا او غدادا پروگرام دادی اننی ان اللہ زیم اللہ دا چیت زمان دا رنائی نکم ادا کم خیرینی لا الہ الا نانو زمان بمانی فعبودنی نیو زمان منا عبادت زمان کم دتے موزی لی کرو جیسے اللہ فعبودنی لا الہ الا اللہ انا دا وقت طور سوا او دا زمان عبادت تینو دا پیغمبر عبادت دعوت اللہ دے دا داری عبادت دا طولنا بہتر دعوت اللہ دے اللہ طرف تا خلق بارا اللہ جن طرف تا تیرے طرف تا ہاں دمرا دا اقنی صلاح تا ذکری ادراو مزما دیاد دا پارا مانا سوا کہ دا غسترے سے زال سے اللہ سر جور سو اللہ سر جور سو نکو مانزو دری گا ناغی کی برا سبق دوتا ہے اللہ مختب اخفر سبق پیش کی ایاکا نعبد و ایاکا نستعین دا خلق دوتاهم اے اللہ ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد اخیر کی دستے پاکری مجھے ہوا اللہ ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد امستحب دارے کنا کیوی تر پتے ہو کے آخر ہو کے سلس اللہ لیل آخر تاجدو کا دعا سرو آتا رکاتو کا ادی پسی تاجدو کا دغوا سمی وی کر دعا کنیتو ایاک نعبد و ایاک نستعین پشانتا ہوا اللہم ایاک نعبد و لکا نسولی نتال ادا موزکوم و نسجد نتا تصر پزمکا ایدم بلچا تبا سر چیت نکم موزتا لکون بلچا لبانا کون برکت تا لوزبان برکت تا شعب برکت تا پلانکے برکت تا کالا لجی پریخو او بل لکی فعبدنی واقنی صلات لی ذکری زما دیاد دا پارک سبق دیاد کی اتنی مقرر و خاروان دے اکادو فیاد بلکل پتساتم اکادو بکل کند پار راو اللہ سیدے یہ واضح قرب تینے میں امراد نزدے ما چی پتہ کم نسمہ نزدے اوخ دی آچی دا زان میں ام پتہ کم زان تم نا خبر کم نا خو چیزی نا مطلب سو کہ دا زد بلکل پتہ ساتم بلکل چالے پوہنور کم مل مسئول عنہ بے اعلم من السائل حدیث مبارکی ہوئی ولی دا روز ذکر آجی لی تجا کل نفس لما تسا فلا يصدنک لتجزا کل نفس ہر بندلا فلا يصدنک آنا تیری منن کی تاز بیان دری مسلینا آتوک انہا دا لا الہ الا انا فاعو لا الہ الا انا دا شانتا دا فاعبدنینا ادا کمیس والا تر ذکری نبی ادا دی مسئلے میں انیان ربک دینے سو وانڑی تو بلبانی تی اختنی کی آسو سوک بڑی آرہی چنا آسو کیمانی شیطا اللہ بانی لا یؤمنو بیا پا قیامت ایمان نساتی بسا کسا تلے فغیلو گئے تیارے کولے کنا وہ پخلو ہوئی اشتیت کے تنا اور تروانی پخپل طبیعت مبتبی دے پتر دانو تبالا کسی سنانا او بغور دے گی خبر وزن پا دی اماتل کے دی امین وصلہ ورکے دیتے کورس نوزہ کنا تمرین دی جہاد کورسو کا دی جہاد مسکو کا پدیر آدھے اوکا چے زبا جہاد کوم نمی اوکا سبائی جہاد بکوم موسیٰ علیہ صلات و سلام تغیی پیکن اللہ لاس کی دی سبی اے موسیٰ پھی لاس کے ویداخو میں امسا دا زان کی تین تین گم احتوکو علیہ زور راولم پدی بارے نظر کی تین گم تاکیاو مو پدی بارے تاکیاو تے اشاتا تاکیا خوشا تو لے کی اب مخی تا تاکیاو رسینے پی کیلیسی اللہ رسی تو ایزا نا توکو علیہ عربی توسو کی وطا رکھنے کی سچل بوکن مولا خون انتاکت ہوئی کنا مراو سے بے زیدین وہ پا تیرے دن ہوکا پا زیدو خواستی ایسے سیل نیا زید میں بوتو روان نکو زہاب تو جو فلانین پاگے میں تیرے دو کو زہاب تو جو فلانا ہم بوتو روان اکمہ روانی کا لابا تسو دلتا نسلی پیدی نو دا ہم قتل غاری اصطلاحات کے بجد پر لے دو سر فرق را دی آگا تیرے قبانی بگا اصطلاحات ہے آگا پرے دی مار فروان کی جنی میں جپاتی نسی القہا وعوث بیہا اتوکو علیہا نظر پکنگوم وَحُسُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي كَتَدَا اخْفَلَوَي وَتَكِيَا وَمُ فَدِيبَانِي نُبِنْ دَخُ تَكِيَا يَا شَاتُ وَلِكِي يَا پِيَا وَقْتُوتُ وَلِكِي فَغْبَالَقْ يَا تَسِي دیکھ یہ ہوئی اتوکو آلِهَا نُزَانْ تِقْلَكُمْ وَحُسُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي اصَبُهُمْ فَدِيبَانِي پانی دوونو بوتونا پخلو گدو جزو بانی احُسُّ بِهَا شَجَرْ عَلَىٰ غَنَمِي دا کار کنو اجر کئی دا مالو علا کئی لاسی نرسی یا خطے رسی ملوئی راغستی تو زورو درو تانگی دار ارتائی سی کتا ابھی یہ تو خورے سر میں دلو دنہ رو در انتا سی ہم نکرے ناغو تعلم سی گرندے گرندے کہ اگر پا کموت کی سی نبیاد تو گوری زور کا تو سی پانا نی پاری سی دیو گوری وی نور رو تاوی تین خوارشیا تو وہ حضن تو گزارا ہونا فا واو سبی آلا غنمی از ما تو کتن نور اندیر فائدی دی نور فائدی انوی دی نور فائدی دا ہر چا دا ہر وقت مناسب جدا جدا دی پامسا کی فائدہ داؤں گے چستے پہ ہوا مار پہ ہوا پامسا کی داؤں فائدہ را بے زیر تنگیر تنگیر را خلاص کو لے اچھو ایزا با بھی سکائی نامسا کی داؤں فائدہ را کنا غوٹا دا سخا اگا اولی سکر کی امسا غوٹا دا رکا سر تا امسا تا زور نکا زارا ماسا سوچ سبا غیبی نیزان گیر تا نداؤں کو لے سکر کی تیتے گرونجے سرس کرے کی جی امسا یلیو جی تکی جی آگے بانی پیتے رواری مجھے بل طرف بانی ہے سلاس پگرے خیرے آگا پا دی طرف سو زور دا طرف دا مسو مجھے پا دیتا نامسا دی طرف تعلم تا سستانس دا طول ایمان پا غیب ہوئے نہیں پیتے ہوئے دے میں تینا خبر جائے جب دا سرے سنگ اس طرح چیزی ہے دا وہ سن بولی دا خدا گا چاہ کائی دے چاہ تجربہ کو تمرین نہیں کرے کنا فائل مرفوعی رو فائل پی جنی مجھے دا پا کتن فائدہ دا مجھے دا پا کتن فائدہ دا کہ اس طرح سے نو رواخلی پو گو بانی کی پو دو اللہ سنی سیاسی زور کی اوگی دمشی ملا دمشی کہتے دین زیاد زان دمکائی نو یو سر دیل اس کی نو یو دیل کی املا و تعلم کی زور کی تی مدی کہ وہ چاپے تا جت نیسے جو دیل آرے کہ جو در طرف پی چاپی کر رسے در طرف پونو تل چاپی جی گی تی نو تم رسے گی گی تی ویلی فیا مآر بوخرا امالا پدی کنی نی فیرس کرے دتا چیز معلومی نینا غیر ویرے سو تفصیل او سو اجمال دا کار دے دا الہ رب العالمین اقام سادا اس پاقی کو تبل کمال تک او دا کمال تا پتنی شزر تداخن او غدا دے او غرد میران تے موسا او غرد را فیدا یہ حی انفر حر غخامار ستا ساتھ از غلی دو حیتن مار روز تو راگی صعبان مبین کانہا جانن راضی سوارا کی جانن واللہ مدرن دا دی صفتون دی سے یو دی اک کام سادا کلا پیڑا او کلا نرائی او کلا چسن دردن آغم را حکمت سرے پل پہ مخ کے امردا نرے دا امسا دا کہ دے پردی پہ مخ کے صوبان مبین ادا ہا خامار خلوا دا کلا پردے تا دکشا اخپلو کے زکشا اخپلو کے غمو کا برداشو کا کہ تجید خلاف جمرالا ستیرو لگے دلا بلو سکی ساتھو شولا زنتے غلے کا وہ دے پردے پہ مخ کے تیرلا سا کہ تا یو تیرہ بد گوری لس تیرہ تا بدو گورا والے بد گوری وہ گو رہتا بس دیا ہوتا جسر کو مناظرہ ملا سر نکلے وقت رجل چاہتے کہنا سے کہنا سا ہو کہ تم ناروا کی رہے خمانہ کرو آنے نکلی نیچے کہنا سے نو خوا بردارو نظام ساتھ ہے آگا بل خود کوستان ہوں بیا مفتی میں آلی رہا بیا جماعتے ہوں آگا چلی رہے خبری ہے آگا جسی پوری نظر تا جسی پوری تو زور بولو آگا تا کی جزت کر کے کہتا کم تقریباً پڑکو کرامت کم دے تو کرا کہ اگر پورے سے چیزیں پڑھیں نرے کہیں ہمارے برابر دے وہ بھی تیرے کماری مارے بو خرا ملک کا دیجیے تالم کا بنا پیرا جی بول تو پھر ضرورت نہیں جی ہے پورا کوئی ایسا یہی یتن تسا ایسا ولا تخف وار ہو نہیں جی سن لئی دعا سیرت الاولا اوبے دور پہ حالت دے جڑا منی کا سیرت حالت ہاں الولا بیا باغ چوبیس سال اس کی یو معجزہ یو دغیر اور کو چغندے ادین وزن میرے کہلا جناہت یو جے کلاسی سانگ تری سانگ کمانا طرف تھا رو بو جی بالکل سن کے اتار مین رہے اس روبی رس مرد نہ برجین رے آیا تنو خران دا نکلا دل نہ خبرہ دا بلا معجزہ دا اول دا تخویز دا دے مد تبشیر دا اول مناسب دا حال دا مخاطب دا دا امت کی چیز کیا سر خبر دا او مناسب ادیم مناسب دا حال دا دائی چیز دا لرانا دا کم ما رانا را اولا او اولا دا غد حالت تا چگوری دا دی حال دے دا دی سر اللالی مخامار را مانانا ماران دی مرداری کے با او بیادار چی مار عموما توری یا برگی سپین پا نو ماران کی پیدا چیزی اغم کم پا غطو کی سپین نی نو دا توراری نخدا چی توری اخوا ماران بدی خوری او بشارت رسو کو چی دا دا پسی رسو را روان دے نا بشارت رسو را جی کنا انتلا سراو با سپین پا خیدا دا اولی تا تا انتلا سلی کار للی یوری کنن آیا تنال کبرا فرعون اللہ سا سرکس دے پا آغا اولی درے دی انسانیتنا خدای توف مقام تزان رسائی دعا اکڑا تم دعا کا پکار دین دعا کا رب میں پرانا زمارا سینا دین وہ سب اور للا اوسان کماتا زما دا معاملہ امری دا دعوت تبلیغ والا کار رات آسان کے ڈیر گران کار دے ڈیر گران دے وہ حلول عقدتم من لسانی اچھے سب روتین اٹولے اللہ سوان دے کرو سینا میں پرانا دا کار رات آسان کا پرانا دا تلون دجے دینا میں خبر پریشانی رہی اگیا جب میں پرانا تھا بندش کے جدے اور بندش کے جدو پڑو کاری بانی سرون کرا تیرا سیوا اپ جب آئے سیوا ہر چنا بولے رے کا خواجہ بہت والا ناگیا رٹول سن رو رو پا دم دم خوارے گا او بندس پا کتا آگا او پکی با پا کتا با جبا کی کلا بچ بیوی نا بن خطا ایدا ختم کتو کیا را پوری چیز بیش چارا پی چارا پی اندر راو لیگو او حلو وقت تم من لسانی یفقہو قولی قوت لسانی علمان مانا کی قوت لسانی فا ان العقدت لم تکن فی الجارحا راغبوی اسفحانی غرائب القرآن کی او حلول عقدتا من لسانی قوت لسانی فإن العقدة لم تكن في الجارحة فجبہ کے بندیز نو اکو بندیز وے ادو زڑا کی وے نو دا پی غو بولا غور کولے او گورو دا چارا نے چارا کی جو بچن خیر دیوز گا پیغمبر کا اللہ جبر چکنم دا پی غور نو ختمی دا نوی دا ختم کا نوی نیست دے نوی ام ختم سو اگر پی نیر چبے کہ سنو خسان دے نیست دے تو او بچی نیست دے نو یفقہو قوری اول ادا دزمکی بجرے بندش میں ختم کا چپی بھی پہ خبر آبانی سمت لبو دپا بدو کے لس دو لس کالے پیر کری لس کالے پیر کری اپا دی لس کالو کے دا قوم سرا جبہ خلق سیدا دا نصریان جبہ مترقیوا ادا بدیان جبہ زرا اردنا پوہ اجب و سوچ رہی نیغا زرا جب و زرا لیکن زمن جبا دبا جوور جبا او بیا پر نسبت دسوار دبا جبا دو پیخور جبا پیخور کی ان کو پکیتا دا اری پیرنگی پکیتا دا بلت سے پکیتا ہے بلت پکیتا ہے سڑا تو حیران سی چیزا صبح لگا آلیر تکی سوائے کو دیتی جن اور زمن جا گئی کی پردے جبا نہیں مچی نہیں مہر سوائے کو سوئی جنو مطلب قارون مر کرے کا مضبوط کپ زبان املا نے اذر پیجی پہ بوجھ تو دا بوجھ اور پیتے زمانہ کم کا دیر اثر مر کرے کا اما سر مر کرے کا فی امری پر معاملک میں نبوت کے حدیث کی دعا راضی کنا اللہم اشرکنا فی دعا الصالحین اللہ دے نیکانو تو پا دعا کے زمان دبر خواہو کا نمب منافلی وہ وکے اللہ محتاجانو لے ضرورت سر کا دبے اوسو وسرا والا اللہ ادغوفتین کو پریشانے ختم کا نپدی کی مارا والا اللہ اشرکنا سے دعوات سے دعا صالحی نیکان بندیان پائے کی اسوال ہو جو حاجت کا رغبت کا اشرک اس دیا مری چستہ پاکی دیر بہن کو ذل بیان کو ہم نچزست رہتے جم نروز بھی بیان کی یو چم کی بزلی جائیں بل چم کی باغری جائیں یو مدرسہ کی بزو پبرا کیا گا یو جماعت کے ذو پبرا کیا گا اللہ اشرک ہو فی امری دی معاملہ کی مصر ہے صدار کا بزسو پارا کہنو سب بیائی کا کثیر تصدیح مچی تھی کنا ستا پاکی بیان کو تا ستا دھوم خلق پرید کرے ستا مقام خلق غور دور ہے یعنی ستا مقام خلق تو خواہو قدمت تصدیح لئن النفی مقدم علی الاثبات دا بلو نکتہ نفع مخی دے کنی نیس مخی دے آدم مخی دے وجود پسی دے نو دل چکی آدم مخی کا او پسی وجود راست کنی صدیہ کا کثیران و نذکرہ کا کثیران اتایات کو دیر دیر ستا مسئلہ بیان کو حق بیان کو تزندر ادن کی اللہ اس سوال میں بلاو مانا دل خمیل سر کری اذا اوحائنا الی امک ما یوحا ان اقذفی سندر کی ہوا تو سن کے اوپر رہا تے جگہ مخلاص ہے ندا اوپر رہا القائت علیک محبت منی ما زبان محبت وا چور پر طرف اچھا کی بری ما اس میں ان کے دا ابو فرعون بلا سوار نہ لگے واجب لائے ابو فرعون خود تو اللہ میرا بنا کلا اے خبردار لاس میں کی بولے دیتا دے زما بچے دے صاحب تو خدمت کرے سی ولی تصنا عین اچھا ستا تربیت سی تا تکمیلی سی زمان پا مخی علا عین زمان مخی تکمیلی اللہ کہہ دی لتسنا لتحب ستا سرمین او سی زمان پا مخی زمان دا محبت دو جن سرا ستا تربیت او سی اس تم سی اختک خورو پس روانا اے بچے جا رو میں دل دخپل ہو رسی سی انتوا چاو ارمان دے چدا میں نہیں کرے کمولو انہ قبر دارا تمعلوم زیادارا تمعلوم خوشحال وقتلت نفسا کم کار لکی اللہ پیدا کری داغی قوت و داغی استعدادی کی پیدا کرے پیغمبر پیدا کرے دین رسول اللہ دا پا جفا سخوی غلبت سر نکی گیا و پا نرمی سر کی گی ذرسوانی سر کی گی لیکن کی مظلوم سر جاتے کی گیا سنید جنا مکوا لکم مکوا و نسولا نو دا گواخ دا پارے کا پیرا رخلا سکرا آغا جو سا پا غلی کی نورے و دالا جو پا پتے کی بانی مرسو بیا پا چکے سارا نور لسو نے کتا کرا ازال روان سے ازال روان سانی کنانگارا سر آل موئے ہوئی مار مرکا لختا لگو غردوا دا پا خوانے مطل لے چی تو خبری جا مار کیا مر کرے لے مجھے تیم لارا گا تیم لارا را و اللہ سرگن دولا خبرا مزیل را وصلا و دلی یو بندہ نبیا سوشو فنج جینا کے من الغال مبیل کل خاص کی ما تردہ گا پریشانے نا تپوس نا پڑتان نا مرگ نو بیا کہ تے پاگا میں نے قصاص کر اگر فرعون قانی اور فرعون کا میجر منیجر کا میجر و فتن نا کا فتونا اور نیل ہے منگا تب ظلم ظلم اور نیل فتنا سخت را وصل لکا پور کے کی اسی جی نو دسی ما تو واز نہیں رہے لکا چور کے اسو گلے سی قفل عبیس سفینی نے فی آل مدین بیا اللہ علی مدین کی سو اختیر کہ دام تربیتی کورس سے موسیٰ علیہ السلام بیزو ساتن قوم بساتے دے بیزو غانی مستی با پکی تئی دے بیزو غانی کمزوری با پکی تئی دے بیزو غان غانی کراو محنت با سرکائی داستا زیمواری دا بیا راغلے تو وستناتو کری نفسی ما تو جو کرو خواد دزان نپارا لاستا رو دے فرائے اتن سستیوں نے کہت بیانو رو دین کی میں لارا انہو تا اولی لار سی انہو تا فقولا لہو قول اللہ ینان فرعون تب ان پستا وائی لنبی سبق دے کانا لنبی سبق ننار مباتا وائی دوستان شروع کو فرعون تے ایک نار پستا وائی ادام علیہ انسار کی فرعون تے ایک دوست جا پستا وائی لگا انہا لازم نکہ فرعون مطلورا نکبائی برے کبائی دا پستا ملوی نو پستا دا پستی پر جب آگا ہے تاو دا او سختا دا سختی پر جب آگا ہے نو قطع جندر والی پا دیتا جنج کر کے ملا سے دارا ولا تنیا فی ذکری سستیون کے جمع پر بیان کی او سرکر سے سے جو اخبر بری نارو دلے جو قول اللہ جنان یہ تذکر کی بیان توشی او یخشا او یری جی پازاد ذکر قربانی ایرہ بے ایجو جاتے دارا سرو کی ایفروتا علینا تیرے وہ کیا و ایت غیاب تجاوز کی نملہ من کی فارت بہو کی جیل تب آ کی نور کو تنکیا برا وری یا با مرکی بے میرے کر لتا سرن اسمہو آرہ فاتیاہو فقولا لا شولا عدتا ہے انہا رسولا رب دیکھتا کی رب مانی داغا استا جی رب نمانی داغا بے رب جسو جلکہ دادی پکتا کمارا وستا خبرا نتائی کی مانی داغا طرف مگرا وری اور تاکی رائی گری اس السلام علی من اتبع الہدا یا رو اکولا مداغی کسی ذکر کی السلام علی من اتبع الہدا اول پیغمبر کہ دنیا کی دخل قوم دا زادی آواز چک کرے دے موسیٰ اور حارون دی علیہ السلام اولی دا دین امس سے غلام کول نو رتیت نو حریت و خلق طول پا قل قل رائے چلے دا خدا یہ شخصی دور و ظالم افرحان پیدا دے زینہ اوناو اوام زینہی پا دے بنیاد بانے ظلم زیاد چاو نو قوم غلامان کری اے قوم پرے گا امونگا دلیلن راول دی بچاو دا اللہ پا آچا کہ روان سی پا خونا کری دا اللہ بانے مطلب تو کو نمانے نو عذاب را روان دے تبا چیز جبا من تو ایسے گا انمال عذاب آلا من کذب ہوتا واللہ احساس و دعو رب سوک دے خلق و رب ما منی دا سوک دے دانے کے رب نہیں سے تاس دعوی چی منی اگر رب سوک دے راگا پہ جن گلو رہتا ہوگا اہو تو دلینہ و خودل اے پخوانی سی جو اے پخوانو کو خدا مسئلے نہیں دا خودی نہیں رہا ہوا کہ موسیٰ کو میں نہیں رہا لیتا ہوگا آنے مسئلہ مرا علا وہی نہیں نگا دا زلدا علمہ عند ربی فی کتاب دا علم رب سخا زما پا کتاب دا رب سخا زما دے پا کتاب کی آتا مالی ایرین کی ننا کہ جندول تخونہ رکی ایر لا اگر خطا کی گینا ولام سا یریج کے ابتراج میں قرآن والی لا یزل بے اللہ یرسل رسولا لا ینسا بے اللہ یبتلیا بل ارسال عظمت ہے جو رکھے دلیل اصلی زرغنی کی طرح باسو خراش کہے ہے انعامکم سروت کے ڈنگر فل منہا خلقناکم مجھے اس میں کہنے نہیں ہے کہہ رہا یہ تو جو زمین ہے کیا رکھ لے کر تو اجے تنا لے تو خرج نہ من ارض کے سے لے کے آ موسی من بتا تو سی مجان را ولو خبر ہے ذکرلا میں تم قرار کا یہ جو لو اثر ہوا بخادے روز یہ جمع جوڑی گی مو یہ تم یہ مزینا روز دفائف تو ہر ازان خاصتا کی کنا ازان برابر کی یو مزینا یو معید کان لہم اور فوقن کانو یتغینون فی بازار دوڑے کے ایک میلا اور پانے کے زوری کی کالی گوڑے اور نور کی دونا دا غور سے کمو رداو پہ تخلق واقع سے یتغینون نو آخر رضا پانے بدن جاتے اور یا پانے کے وقت بدا مر لگے دی نوری جی تسی کہ خلق سنبات سے رو دی فتواللہ فرعون یا مل لیتے نظر اخفل چلوال جمع کر اور دیا مخامر سو پڑوائے جادو ساری غریبا نو پو کے ہم سا جان کو لڑکو کے بیا چل بہ کر سو چلو نو اصد بہنو چلو میں سن پارے سفے ادا پیرا بے کسی پورے کلک اکڑا پمین کے بولا ان خلالا نو پارا متحرک ادا اگری جنے پہ جیتا ہے نو آگا جو گیا اوڑا خوبہ نسی اسے پورا انوار کی پیولا گیا نو آگے کی حرکت گیا چی تو دا تا یہ دا پورتا کیا دا را پورتا کیا دے شروع کرو چلو تجیو چلو والو موسیٰ سا کو چل نو علیہ السلام نو خلق را ہوندے تول موسیٰ علیہ السلام تعالی ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا فاللہ مجلو درو متبابا کی پازاب یقیناً تاوانی اندی کی پا اللہ درو جور کی بیان پک لکا باندیو کو اثر نجوا خلق کی اختلاف پیدا سا خب پوئے کی پکی تکیو پوئے ہوئے دالا کام دواری شیئی اب دو چی تمہ خبر کی دا حق دا دا منحل پکا دی نور پی دباوا کر ادا سکا ہم مناظری لگا گئی مناظرہ بکو کس طرح سے کہا جاتا ہے مناظرہ کو اللہ پرشو کیا چاہوے خلاف کرو اگو کی ایمان رہو نینی کو کی ایمان رہو لے روانی وجنا میں اس طرح کہا دا اختیار سالے چسکائی خودے تیار میں یہ مخی بیان ہو کر کہنا مناظرہ راگ للا خلق را گنڈی ایسی میرا گنڈی دی دا مناظرے کو بنیاد برا گنڈی مکرا گنڈی مخبر آتا ورسا پیترے سے نترے سے جو پاتی اس کی خبرم وَاِلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَا تاوانیان دیا غصو کیا غدرو جوڑی پا اللہ بانی مخامر سو اے مناظرہ خلق جمع مجمع سخیمو سو غیب رضم میں ملیان لا سم نہیں مجھے خبر اکم آیت میرے ایک مطلب میں سورو کلا شل پینجیس میں ایک وقت سے ردم ملیان دا غن سو خجاردار ودا دو عزون و زیندے من مناظرے لگا کے لئے کتا کہ غیرت نسا مناظروں کا را پاسائی دے را پاسائی چنا خلق نفس سے نپاسی ری پاسائی چنے کنا نپاسے دا ایمون سر مناظروں کا مناظرے لگا گلی ہم اخدا نہیں چاہے چنے کو میرا دن لالو ابان پاسے خلق و بزر سے اکا در پروتے اور بعد دے دا بیان سر ترسولے دیر اخر خبرہ اگر کوئی کی بیان تے پریدو کو تول دے پر پو پریدی نوڑے پریدی نگر بڑے جور کا مناظرے کے بھی ہم تیار نو کتاب راولے جامعی رومون جامعی رومون کی لک مسئلہ نو پلاری لی تلیوا پانا پکیتا پراتا دیستا دائرہ دا کسی پیسی آئی لی تلی روائے کس کتاب دیر پہتا میں روائے کتاب دی اگر بل لور کے بات اصول تو ہوا میں رومان رکھوں رہے جس ملامین اے میں تسلیم دیا ہوئی ہما یہ جن لگا اپنے حکرے کے کور پر ہوئے وہ ہما جو اس دا ہوئی اقدار دنیا سنزے کے دن اتائی دا ہوئی اقدار اگر ہاں ہوئی زمین کو ملانے کی جی کیوں کلا زمنگ ملا کے جوفو مائی دفتر خبر تو مکین اور الحمد للہ تو پورا علاقہ کیا رہتا ہوئی جو سنت مسل چلے گل چوک مخالف جی مولیا نو کیا اوقات لے پلے دے نام سے جدو نہ رہا ہو دام سے جدو نہ تو چکی تین کے دلے پر رہا ہوں گی پارا چالا چکی ہے پارا چرے کچی تو پہ درور ہو کچھ زیادہ میں چکی اللہ بکار کیجئے من سالا ویلی دوئے نیسا یا بتغور دوئے مناظر الخدوار اگلی کنا قائد نیسا دے کنا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم مقائد کوئی یا بتغور دوئے تتغور دوئے یا بمندو غور دو رمبانی غور دو آسو چغور دیبا دو غور دول اس بکئی مناظرہ دے وہ سر برابر امام تلکی ابت میدان کے سچتے میدان کی کتاب متاثر مخائے ترگن گئے سر تھا مناظرہ ہونا اور ولی مسائی کیا دور کلا علیہ الصلاۃ والسلام سورت عراف کی ویلو کنا بے کفر کیا زندا بلکہ حرکات عمدہ قول میں تفصیل ذکر کی تاریخ کی البدایہ اور نہایت کی تفصیل کی اشارہ من تو لا تخف انک انت الاعلى مسؤول جری دو دا خود دو عمل ہو کو عمدہ سے خدا عمل اختیار نہیں سے خدا اللہ کرے اللہ دے ساتھ کی مناسب نہیں گنی مذہب سو کن نما پہ جو ہونی کی کہنا معجزہ اور کرامت نہیں اختیاری ہے اور نہیں دائمی جادوگر کا جادوگر بارے میں سن دے اور کدا ہار سے خلائی رہا کنا دو موسیٰ علیہ السلام انسا دو زیتون و دو خونہ او دو جنت و دو جنت با مداغی بر طرف دا سے دو خلائی کتا یعنی نرے طرف برا اپر طرف کتا وہ چشے جسو اگر چلا گتا چولا کتا شیط یعنی بنی دغنے ہونی سی مدلہ سنو جی آل تم رویل چکلا ہے مدلہ سنو جی او دا سن تکبتن تشے جا تو دوان دونو ناغا جو آسے تیارا خلوا جادو پامل جادو نخت آغا دا لخت دا پیرل نسوالا اگده نسوالا لرگی راست و پری راست دا سنگا لخت دا و معلوم دا که دا سحر عمل نده دا دا اللہ رب العالمین رحمت ته یو دم پا سجان لخت پریوتا از موسیٰ امان اللہ اینون دی مجدی سوک منی و کنی منی انکان تلالا مناظره که دا بلی غیر سر مولا و اسم شده اس پا کوک شیره و بلتا خبر بانه خو اسم شده اکی دا دای غالبه دا چی درست دی ناغا پا بلی غیر چو راگه دا اتاس ترشون ما اگر دا اخلاس را جلس سل راگه ما اگر اخلاس ما ایتا چلو شو وی سوری آقا بسی رتی جو طول یه سو ادا با چی چل که و سو ادا با تو خبری که سر ادا با سو چل که ایسی یری بیان ما کهو قرآن را سخاو بیان می کهو وی دق بانی می رسو شو دا چی دیور پا دیوان می رسو شو انکان تل آلا مپوشو را چی دو سر تسیلی سی سجده بانی پرویتا ملیان اوینی دا منو نفران سیاسی مسلاو کرا ایمان انتراوی مکتب آغین چی مای پی جازه کرای تا صبح اول سرکاری نو کاران جی نو اول بزمان اجازه غستیوا فارم بڑا کرا دسر سیاسی وفاداری بدر کرے گا سیوا کا نا نہ سیوا سیوا جب کیا نمبر سے مداغہ بھائی کہ نمبر تری دی میں پرے گا خدا نے سے کرے کہ بدل سارا بچی نمبر دے پہ سیاسی وفاداری بدلول ہوئی روس سے بٹورا ہے کچھ سہرا ہے ارے دپ کے تشین سے قانون ختم کو سیاسی وفاداری بدلول رہا بدلول دن روان دی ہر چاہتا نہیں چکی جی تر چکی جی اچھی تو ادبار مرا جی میں ادھاغم اور کو فارم اور کو والا ایتا سو فادائی بدر کے زمان اکوری زوتا سو رسد آگر کو ہم دیم خبر ادا ہو کلا انہو لکبیرکم اللذی علمکم السر دغا دے استاس تاس و جتاس تدا چل خولو خدایا ہے تو کنو خولے فدبرتم امرن لتخرجو منہا اہلہا تاس دا چل دے رکھو چی سیاسی اقتدار ہو گتا ہے عمل کس تاس اختیار رہشی یقینی تیم خامخا غصوم القا صبحتا فی البین ویدا زیدی استا ساگردان جی ذکر موسا خو بارو کنا پی جنسے کے درو مدین کی ویدو بال تطلع ادائی کی نیز دکاو اجا جا دو دو داغا جانا در یہ دیل راغ اللہ او پاگا جا جا بانی عمال شو ناسنا خبر را کہ اسم دقا سورو دا زمین جی دران چی درگا کئی جی یورپ تجی ددے جن رواسی دا پلکون روپے اولے گئی اجرگا پا یورپ کے وہ برطانیہ کی تو رب ہم غر کا کتا سے دار الاسلام دن دا والی پر دار الحرب لگائی اجرگا ہم تکی کوائی لیکن اجرگا با آل تکی تھی دا اگو پا خون دے کی اگو با تی خبری کہ اگو پی رضا میں اجرگا نہیں سکولے مچی درگا او کولا اگو رضا کولا کہ دا پرویز دلیل کی جی رضا ہے اصلاح سے میری کی جی با مہوری سے وہ پدے دے رہے جرگا لگے اور کہو دے دے سی کہ بی جے کی بہنے کا ہے تو عزت پانے پر بیارتا ہو باس ہے اب ہم وہ پکستان دے رہے ہم گلے کو کوئی آگا وہ پہ شراہ ہو لے سو جینا آگا سر بے لے گئے بے وہ اس مگور ہوا سر بے لے گئے بے ہی نو کولا میں دے اس سر مو کوئی چسو کینا وائی آگا وہ گرے زمین کو پتا گا کینا وائی ٹھیک ہے پکے کہیں آگا زمین پتا گا کینا استاس پتا گا بے نہیں زمین پہ خورا بے چلی گئے علیہ بے نہیں اسے نہیں ریتن کر کر ناغا چی شروع کر پاگا علم پاگا دقا بانی علم سو اگر رو رو تو باسا دا خونوا انہو لکبیرکم تاسن مدین چیز دکی لکبیرکم لمعلمکم یا مصر ستاس پدی مسلکی لسن من غطن وقتی من خلاف اول من صلب اول من قطع من خلاف یجیدو انک اپو وزی چکنی اپنین کی سختی رازاب او دا ہمیشہ زینہ و کمیسا تا سیدہ منہ خیرے گیتے نہ کنا یا زو یا اللہ دیتا اس پا اللہ یہ رہی زدہ لہو سزا برکم تا کو خدائی لن نوچرک علامہ جانا من البینات قسم پاگا چکے گئے کی فیصلہ کا حکم کا تا کس حکم کا ان کے ہی تا فیصلہ دے جندہ من جی امام راوڑے جن غلطے میں تمہار کی مجرم لاشی جہنم الرجلہ انیت فیہا ولا احیان ایماندار لا خوشحالی الدرجات العلا اللہ اوچے تھی درجے اور کئی ولقد اوحینا الی موسیٰ بالحال موسیٰ تھی میرے رستے سے روان کا بن جان اللہ سین دے اضرب لهم طریقا فی البحر یبسا وہ چلا رہا لوگ گورا تو اللہ سر اخلاص کہے تھا لا تخاف برکان میری نبیری جی پہ برکان درائی نیورنا پوچھ مانی والا تخشان دیری نبیری جی دیدونا برکان پوچھا گیر بڑی کی لا تخشا دیدونا دیدی جی بڑنا فاتباہم فراہم سات زمانہ رضی اللہ عنہ دسرے تا کوفی تا اگری ایران تا پوری جی دشمن پر روتے گئے آوچ پر روتو کہ میں لارے جائے تا جے پلونا سعود ناغے نالوری جی دریافتا شپاوکل پسہار بانے خبرکم راغون شای جرگتو راغون شو اسمو واتو وارے خبر عمرائی من اللہ دا پار راوتی اور دا دریاب دا اللہ مخلوق دیں دریاب من نشی دو مولے دجلہ دس پر دوش کے زور کیا صحبہ کے رسید حدیننا کہ یو زگون روان یو زگون او با تیریشن زگون کے کنا نا دس پر دوش روان زگی دی اندے انتخاب کو زان سر کسان تیار کلا اپا خپل مکہ شو پاس سور سے رازائی نور کو یہ تاز زان سموائی سور سے روان دی جو بر سر خبری کئی پسین پور واتا پور طرف کا جاسسان اللہ جی ایرانیان او ته په تل چې دا خوراوره څه درا پورې وته ای دیوانا اند دیوانا لوی دی دیوانی د څه نه مخناړي لوی رااله او په سي بل جمع پر څه بل چې ټول ورسته دا تاسو یو په حال ضاع علی احد منکم شام د چا ته سیر او سیر در یاد ته ورګه درې سینتا یو ته نه وایو کو ای زما یو ته دوبه شه کاسه نه دوبه شه را ورګه دلله ایلا څه دی په غاړه کاسه دریا نشي وړي سین نشي وړي لا غاية والجزرة وخوكين غسي وراء مخطي وراء الصلاة كيف ما خلاه إيرانيان خلاصه إدعوه بانجان دي ديوان دي ديواني دي خلقه كينا ديوان جوكو إذا ديوان دي بانجان ندي ديوان دي دوسر وكين نا غوية ديواني دي ديواني أدو دي تشين مخنا علي أدو پا دي طرف بانجر أخلاصه دي مصر الله دي سمدوتين كي دي دمر تعاون سر الله رب العالمين كي دي حكومت تخفل مقام مدرس مقام سو عبد اللہ دی زد اللہ دا اللہ پر زارا وکن عبد ما ولی دو بی اچی کم دو بیدن و قرائی زیتران فاسر نشد زیت گروه دی خلق برواتل دا سن تلزه نساء علیہ السلام فرق پانی پوش ہے کنا دو تاوی دو بپوری جو خودو نشی پوری باتے نو تلی پوری باسی نو تلی سنگ پوری باسی تو تو تاوی چی زیت و بوتا سنگو جگا نشد لے و تا تا دان چلم پارا واتوا ہم سارا وقت دولس لاری بجو سو ببو دے گی دیار لس ببو دے گی دیار لس غرون دو بو او دا دولس لاری بمین کی جوری شو او یا پی پوری دا نو پس تا بنا پورو آتا نو چگو پورو آتا روسی چرالا ہم دے کہاں بوشان رالا بوشان چرالا پوشی چا من بم پوری دو نو چی نمتا چی دریا تراغون سن پر تو کوری چا ارمان دے ارمان دے اللہ پاکستانیانو کے دا غیرت دا غیرین توب پیدا کرے باجول جنسی مومن اور دیر دی علاقوں کے اللہ سواد دو کے دا غیرت اللہ واسولے دا پختوب کے تواسولے اچھی واسولے دا اللہ مدتون بیا بے حساب ہو دی پروانا دی بیا بیا دو بولے نشی سندین نشی دو بولے دو مخلوق بسیو کلا اگر اللہ ما غیرت نکم زورے شہرے نبودا شہرے انا نا تو انا سے غری سے دے او تے آ دے غرون ما تا کی زے مستے کہ ما تا کی زان کی زے پیدا تا زان کی زے پیدا کو اللہ مدد تو تو گورا بیا بیا بو تو زدی دے نو خون تو دا کلا تا سو تو سے دے بیا او اللہ وا مدد کی نو لا رو برکان نو پوچھ دے جو لا تخشا انا دے ری دی دی دو نا نمہ با دبانے میں امریکی جاگ رات لے سی اور نمہ داغو تو غنجی گوئی دے سی تو شرط دا دے کہ خون دا موسیٰ خون دا محمد صلی اللہ علیہ ما تاو خون روان سی فغشیہ امی علی امی ما غشیہ ام اگو پناکی وظل فرعون قوم وما حدام بل تو اس مخ کی دے قیامت کی مخ کے سرو ہو کم لو کنا یک دم قوم یوم القیامہ فاورادہم النار بل تو لیڈر مخ کی دے نوکری کی اچھی دے بڑی زندہ باد دا زندہ باد وہ ایک ہے وہ غلوڑا کل زندہ باد خود بڑا جی دے گرے جی دے بمردائی ادے زندہ باد زندہ باد اضل فرعون قومه وما ادا بنی اسرائیل خون میں عمر ہے داخل میں سرکل خوراکون میں سے بڑا در کول موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پوری تو نو لاڑ کتاب را لولا وما اجل کان قوم کے موسیٰ کسی تمہیں رکھے تو قوم نے یہ موسیٰ گھنڈے رہا اسے ادارہ پسیدی اللہ رالم تعالی لے ترزا چطر ہمارا راشد تلیخ کالا پس لڑا غزل تو کم جیسے لے پروگرام برکوال تلاسا اقضی لے تلیخ کالا پس لڑا اللہ کامیاب رالا مستاپ و فضل و کرم باندی اللہ نوز دلی کامیابی نا پس من لے قانونم پکا دے کہ جن کیوں کو تروس من پا دار الحرب کیوں وسم دار الاسلام دے اس من لے قانون پکا دے وسم پاکستان دار الحرب دے دار المحاربین اوسم یہ کہ اسلامی قانون تو دار الاسلام کا کہنا دار الاسلام کریں گے اسلامی قانون جوڑوں اسلامی مملکت بے اسلامیوں نے ملاقات کے دار المسلمین دے دار الاسلام نہ دے دار المحاربین دے اسم دے اسلام سر جنگی مقابلہ دا فکر فر دے رسواتیان فکر فر دے ربا جوال فکر فر دے دمو مندو اب فکر فر دے دے جنسو کیا گئی چیز کی ادھر ادھر بمباری کی چیز اس سے کی سے چلے کر لے چل کو نہیں کیا کرنا مداغی اگر سے فرق دے خدا کیا پران لوگوں وردارا میرا کیا قبول سے چل کرے ابھی سر علی رام دا سی ڈرا نو لگتا ہے اس کی کم دی جیسے اخیار ہو سر نو تو دو دو اخیار تو بلسن تو اخیار تو دے وہ تو یہ کفر اسلام کوئی کہنا یہ کفر تو اسلام ہو ہم آجالا کی کتاب پکار دے اللہ ذر عالم یہ پاروانی میں امتحان رہا اس وَاظ اللہم السامریو تو امتحان کے سامرے میں کہ اخطا کی دو ملا پاکستانیان ملیان و غلط کے ملیان و غرقلا وہ سم پوئی تھی پوئی تھی مجھے جی وہ سم تو ملیان علم دی وہ بچہ بغل کو ادبار نہیں کہا از اللہ مستعمیری اشیخ گمراہ کا دے اسرائیلیون اسرائیلی من سامر را اسرائیلی دے خدا غی قبیلہ وقیلہ علجن من کرمان دوم میرے شیخ دے شیخ ہو دینی مصر ہو دے کرمان دارا کے ارمی من موسیٰ ہو بپلار من الظفر وكان منافقا وكان من قوم يعبدون البقر ابن كثير وي وفي قوم كو تاغو بده غواسي تعظيم كو مطاقه بسروان فرجع موسى الى قوم غضبا دك دو پریشانينا غم ناسفا پریشانا شديد الغضب ادام تو كلو امون دو تخبر اختیار ميني كره سيبا جذبا كرا غلو بس دي تسو اللہ تعالیٰ اور پاکیبانی خلق دیدی نکران اور انا رہو کل حارون قول انما فتن تم دی از میک دے اے منگا منی مستا ترسو کی نسا نیرہ گلے نسا علیہ الصلاة والسلام را ہے یا ابن امال آتا خود دے لے یکی ورا دے را سی بیجیا بسرق جیرین منسا دا ام ہوئی دا مور جیا مائی پختو مانا کل بیجیا توئی دبونی تکے رہے پر پختنوں کے زما بائی جی ہیں زما دا بے رہا ہوئی ہے اس صفقت دا مور طرف تا دا پلار میں زیاد تے نوزے کہ مور طرف تے نسبت تے مانے تے دا پلار میں نو لے من تو دا غز رن ارمی غصہ اور غلہ جیرے اس طرح نوی میں نسا لے اختے فری کی دی جیرے ہوا کنا لے چی جیرے نوی مندر اپے سر سندر مجھے بیٹی چلی کوئی وہ جنت کی نسی ہے جنت کے دنیا کے مقرقے کن پیغمبران ہوا میں جنت کی رشتے ہیں جنت کے میں نور اٹھے تھا نور بس صحیح نہ سنا تھا نہ دل تم نہ سنا تھا سکارا مردارا ایجی دن جوشی آل تنا سنا دے غور رن محجلون حیدہ دا حال بانی وہ اللہ تا خوب دلے یتی والا براسی محمد امین سن کیتی رحم اللہ تعالی افضاء البیان قرم بائیں دا غیر تفسیر دے مکمل کرے محمد امین شاگر دے او فاسو اس سے مکمل کرے آگے لکھی غالباً سورۃ الاعراف کی لکھی جدل تک شاگر دے لکھی وہ جیر ہوا وہ خلق جو رکے چلی جیر حد نیستے موجودی لکھی لکھیں چلی جیر حد نیستے وہ جیر حد خوشتے منصوص دے قرآن دے لا تاخذ بلحیتی ولا براسی اگر طول پیغمبران اتباع حکم کرے دے کہ پیغمبران سورۃ الاعراف کے پیغمبران نمنا غسی فبہداہ مقتدہ بدو پتر قروان شاہ بدو پتر قید سیشاہ نکب حارون جیو دمرنے کہ پموٹی کی رات لے عراق کے کہہ دینا موسیٰ سن اصل دو گوٹی انچہ قدری دمر قدر کی دائے نظر پیجین کے دخ مختور دے چا تعلق دے اور یا مخص پینجن دا چا تجینے دا نو دے تنگی کتیل دا آغای غمائی لے بیا بخوا آغای چیچی میں خوائی نا آغا جینے نو تاو ایزان جینے کرلے ہمارے تفاہ کرلے مولانا سے بلکل جیو ماو لا نا ماو کسو کے کہنا ماو ماو کل لا آنا نجی نا دا نمانم دا نمانم دا دا منن چیز مرگر کتا مرالو بچا خبر توار نہیں دم نو جیرن دا عمر دا کہ پلاس کے پاس آنے نہیں لیتی لا تاخذ گرے یتی اور آگے رائسی دا قبضہ نظر آقا دا قبضے میں اگدبا دا غوضہ چا اللہ بارکے غیرتن و حمیتن للہ دا غد گیرن آگنی ولی بھی جتی پہ ظاہر شہدہ نو جو چا گیرہ بنے بیر حارون دا گیرن از مرغلی رو بڑھا کئی پڑکی جبا لکہ اسمان کی سیر لگی لگی لا تاخذ گرے یتی اور آگے رائسی نمی نسا اگر اخراج صلح پریخو وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَرَبُ بِكِتَنِي أَبِي دِينَ مُلَا وَخَلَقْ گُمْرَاهَ كَيْ وَدَمَا بَوْلَ وَرَكَيْ دَمَا بَوْلَ نَوَرَكَيْ قَالَ بِي أَبْنَا أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي يَرَيْ غَرَمْ دُمْبَ بَعَيْنْ نِكَوْا كَيْسْ بَدَلِ دَلِسِي حدیث کی راوی أَهْلُ الْجَنَّةِ كُلُّهُمْ مُرْضٌ إِلَّا هَارُونَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لأنها أول لحية أوديت في الله سيتين قلتها الكنز المدفون الكنز المخزون الحرز المدفون كذا سلمي دي أغير كلي كلا تالي جري دي وقتي لي كلي دي ناغوي كتاب ناغوي حديث نقلتها ولا عهدة عليه حديث قصيته قبط دي الفاظ باني على عهدة عليه دي مواردها إما مو مو ما مجيزي تكوار سامیری کہہ رہا جی ملا سب کہہ دے ملا غرق دے ملا کرلو یا سامیری ساتھگر ہو کیا کار دے کاؤ سامیری سے لی کار دے کہ تو اس نئے وزارتوں نے وہ دی آخری وزارتوں نے برا کہے وزارتوں نے برا کہے بسر کو دمال ہم یا سورو بھی آن ملی دل کی دنی دل لی سر گولی دل یا دا آتی دے او دا زی دل آسن گانل کی دون گانل ماری دل ما گانل کتل میں کرو اگستے میں یہ موٹے مینا ساری رسول در نخی در نخی در پیغمبر مہمگو بولو دے کے داتے لے کسے رہو موٹے نوا اگست مینا ساری رسول در خاور در آس در نخی در آس دلی دلی مدیانو اور آخاور اس کے کے آجو پتے رسولو کا دامات رزمان افسر تکریو دمرا حضبون تر تراجی قبضت قبضة من تراب حافر أثر الرسول تراب وحافر أثر بل كلمة جدا تلقي إجحاف دي إجحاف يو حذف راجي جات نزيات نو دو عدري طويلة كسن قرار أول الله كلام دا الله بيك تأثير دا نا سام سرگند خبر دا وخارة تتكوى سيكي واتو لغو براي فروق و كي ليسي كنسا سيبوي دا دا حق و خارة واتو لباطل كي تنجیدنا نسخے چی نو براری شروع کلا نکیجی باطل و حق جیدی چی کل کل دا کسم کسرا جی و صاف خبرا نگلی نواتا بصر تو دا بصیر تن ندے اومی جانل اومی لگل اقیدن و کولا آغا چی دا دو پی اقیدن و وغدا چی بچ کو او دار آغلے چی قیادت کم کئی نو معلومی جدا چی دا فرشتہ دا جبریل دے اور جبریل سلام دا اف دلان دی بازی سیم که دا نا دی غر را دی اخوار را را تا دکلا جفا پیدا کرا فقبر تو قبل تم مین سر رسول ماں سر رضان سرا ابھی تم فنبر تو آگوڑا سمانا خاور دیتی یا دین کور کی ملی کر تو فنبر تو آ تابے داری میں کرو نسا تو تابے داروں نے منگوئی لگو رے ار رسول در میں فقبر تو قبل تم مین سر تاپ سے دروان سم اولی نوئی تاپ سے دیو جن نیم دیا گلے کہ تم اسائی دیو جن نوم دیا گلے کہ تجھے عمران دیے پر دیو جن در غلیم کہ تو رسول جی دا اللہ طرف ہوئی نو تاپ سے سم نو کہ تاپ سے سم جو ما پر خطا تا بیام دن نو تو پو بلچا بانی دا خانے اسو ساگر بان جس نو رسول کہ ساگر سر عمر گری پر واسو ساگیران اسبق تفوق سر روان دی نئی رسول تو ساگر بان دی خبریں لے جسے رنگ ورکو سیاسین گمرہ حرامیانی اگر سی تیرے قول وردی کذالک سوالت لی نفسی نفس ما تدا خستر کارا کرا اے زنو ددو زن لجمع جولولو اللہ صدا پا خیلاف زدو دا عقیدیا زدو دیرا دیوار کلا دو یہ کو تنہائی پاتے کر اچھے توف مانے جے کہ دو مرازا لا مساس ما درس نبس کئی جی ازو اچھا سرکینم نو نقصان دو تا دروہ سی سارا طرح سے ورواڑوں دا دے تا مطلب میں مگر سینے کی طرح سے ترجمہ ہو کہا کہ میں دس نوز کری یہ رات کے ساتھ پیسا اور تو لالا جا دا قوا انداز داو اللہ کے لئے سنتو کذالے کسا والت لی نفسی اے زنو جن کی تالا دا سزا کہ جنہ بدا تو نہیں جوری جیتا دے جنہ کرے جی لا مساس نیز دیر آنسے گرے نیز دیر آنسے لا تمسونی لا تمسونی دارو پہ دیوی کرکے لا مساس لی و لا مساس زیر آنسائی اچھے توک بنے دے کہ دا آغرم دو پاغم لگے دے آغرم پہ در امان دیاختا ہو چرے دو وقتی چرے دو وقتی چرے دو وقتی ابھی ہلی گر یا قصہ کئی کنا وہ سہیلے سے اور کرو آغا بلگے تلاس کے جاگا لاس کے دگا سو پچے وہ سورو سو یہ او ببیر کرا ہو گئی جی بچے کی کڑی ہوئی ہے پیچھے ہوئی لیے دے دینا واپس کی واپس راشی دین سر وہ آمانا ایمانی زنگی سے ویلی ایمان تازہ کی آمانا نیمان راوری نی ایمان مانا تازہ کی ایمان دین سر آمیل سوالیان او کار کی بیا درس بیا پا غلط بسی نجی او داگے سر سم آتا دا اجیا تینسی کلسی سم مستقام ولم یو ضیع سیر منو بیا پری بانے تنسی نیو تابا دین آمانا درم آمی رسوالی ہم اصرورم سمنا تدا استقام آل سمنا سیسی حسنی بسید توبہ ستے ویلے کی اللہ کی قبری غصدہ غوی دادا ان اللہ یقبل توبت العبد ما لم یعود بند توبہ قبلی سو کی دے دی گنا ربیا واپس رنسی کہ دیا را گیا نا غزرون خطا دا اولی خطا دا معلوم ہے چی پس زرون نو وقت کرے کہ در زرون توبہ ہے نو بیا بے چی جسی دا غا عمل نا نفرت کیاو لکا دور نا کی ایری جو تختی پیج با بل با چی کی جی بیا با توبہ باسی بل با چی کی جی بیا با توبہ باسی خوچی دے کم یا توبہ وقت کرے کیا غبیا ہونے کی کہ بیا اوکو ہم دا توبہ نا وقت کرے معلوم او دا روایت تا حسن بسنی اقل کئی ابن ابی فیضا اتن جل دو سوا نہ دیس مخبانی دو سوا نہ دیس دو سوا انتالیس قال فا انا قذبتن نا قومت وغزت فی ما پتر قلی انا غلط فی نسا و تسرائی علیہ السلام ورم دا چارو کو من خلاف نئے کہ خود استاد دا چلو کن و باغا مسئلہ و نجید علیہ السلام ولی دینا رواہ کلو اما خاور من دلوا مسئلے لگا لے انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو وسع کل سن علما ہر طرح سے معلوم جی خبر میں تبان کر اپدے کی ماتا نصیحت در کے ملدن نہ ذکران دفتر طرف میں ذرا کامل ذکر در کے قرآن چاچے تو قرآن نہ مخواڑا ہو یقین دے ببار کی پرے سے قیامت لو پان لو گنا ہوں ادا سیدھی بومی ادا عمل بومی دا قرآن نہ مخول سجی سرد اسباب ہو تو تیارے نہ نزد کول لست نہ مخناڑی دیا دولی نے مخناڑی خدا مخلول دا سیدھی ادا عمل ندی نو چاچی دا سیدھی ادا عمل نے مخواڑا ہو مبار دا چیدے پرے سے قیامت بانے لو پان ہمیشہ وہ پڑے کے ابد بار دے کہ بھائی کہ پکی اوشی اپور تو وہ کنگ مجرمان زور کام سنا سنا نہ سنا تو وہ جد بٹکے دے رہی ہر گنا دگے سے گزار دے ہر گنا دگے سے گزار دے تو ٹکے دے رہے اس میں دیکھیے میں پارا درد پی گوں گا وہ بے گال ٹکے دے رہی میں پی گی قیامت کے پاس ہی میں سال بتا دیں گے ٹکے دے رہے دے تم سین یا زور کام زرق العین لکزن علمان وہ قول نہ کرتے قیمت کے اپور تو کوئی بے سیستر گی سمان سیستر گی یعنی نظر بے ستر گو کی نہیں وہ ستر گئے اس نشیرہ مطلب تو نظر کے ختم سے رہے نپا غربی مارپا کے عمیان قال ربی نما حسر تنی آما وقد کنت بصیرا زغل من داوری نیتہ داری کا تتا آتنا فنسیتا تاکہ زنگوں کرو ندلتے زرقن جی کرتے خبر کے پخر میں کی وائی با وقم نہ اتر کے لیکن لس رج آشرم لس لس پہ آشر لیالن آشر تانے انہوں کے رج با آشرم لیکن لس لس لس وقتنا لس پہ سمانا کم یہ کنی ہے کہنے لس انہی الا قلیلا لگ وقت شہر ہے راغے پہ نسبت بانی پنیش باندے ساتھ دے ودے کے دل تو نوک ہوا تھا من کا پتہ رہا چلے کہ بھائی زیادہ خیار بگو امسل ہم زیادہ بھائی دونا پخونا بانے طریقہ تن پلارے وہ ہم نے کرکے لیکن لگ وقت دا غرونا بچر تے دیتی وہ پرسو وہ غرونا بانے لیا دا ان بزرگان سے من دے رامہ دستے ہوتی لیلی دو بچے چلکے وہ اللہ من اذن اللہ الرحمن صفات دینی سے کولے اہو تا پتہ نیشے جتے سسر راغلے الا يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما الله هذا الله صفات مش غيره له وسلمت نجدكي كما ايمان تو سب دا كمال دي الله تظهر کو پتا دا انا تل وجو ذليل و سمخنا يا ذليل و سيزت من بركتيان للحي القيوم جندي الله تا صفات کے دار تو الحي القيوم تعال اللہ ذہ قیوم دانا تعال اللہ ذہ قیوم دانا توانا یدی ہی ہر نا توانا لے اللہ قیوم و خیر چالا چی پتا ہے کہ ماد کی میں غلطا توانتا قطور کی دینے کو دو کولو فلا خاف ظلم ولا عظمن ذان پا اللہ اس پاری نیک کارنو کی ایماندار بزرنا نوس رکمو کمے کولو شی نجاتے ظلم النقص نیتے کری رکی نا حضم الکسر کمول کمولی نیسے ہے قرآن میرا ہوئے گا تاو تا فکر رکو سقد رو روکو لوئے گا اللہ باپ سا لا تعجل بالقرآن وی ان تلوار مکو طریقت دعوت اللہ بیا بیا ہویا قدم مدم ہویا خبر بانے خلق کو آتا تلوار میں تو پولس کو مس کے بارے میں تو پورسی تھا تو آئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ جبری سر لیا ہوتی کہ بہل گرانا ہوتا اللہ یہ اڑو موایا زب استاد رکھے کہ ہم زب استاد رکھے انا علینا جمع ہو و قرآنا جبا پہ جبا باری دی دا کا استاد رکھے کہ مور زنا دی تو تو غچے گا مدا مطلب ان بھی کرتے رہے ہو صحیح رہے کہ کل پورسی ہوئی تراغ پور انتظار ہو کب مروا مانا سو پوری کی صورت مقصد مکمل فکر تنی راغلے نبل مشورو کوا ادبل پتہ نکی گی مچی بڑی گیا چی اس بس کی نیچی بر رہتا شروع کی با یو چی پورس میں لے بس کی گیا اسی نیچی گی اللہ آدم علیہ السلام دیم واقعا دا آدم علیہ السلام لوگ تو ان دا عمل کرو آدم تا دا غنی ارشیو اوگر علیہ مخی بانتو فنسیا نو منگل منگل ارادہ کرو تو گناہ تا آزم دو خلود ہو کہ میں سب پاس آزم دے اختیار نہ ہو غلطی اس کے لیے چیز کہنا دشمن دے دیا چیز میرے سارو کو جنت بمبار کئی ترتیبار ہم نے کی فتس کا مشقت کے وہ مان دن علیہ کل قرآن علیہ تس کا مشقت بنی پڑے کے ندی کی مشقت رہ جی دنیا کے مجھے رس چل جائے اور دل تلو جنی سے لا تجوا فی ہا ولا تارا نبو گے کے دن نبا لگائی گی نبا کے گے کے دن تکن نبا بانی گرمی راجی تزہا غار مچی جی بگوانی تو چار وقت کی دو سر ذکر کرے اللہ تعظمہ اور دو ہا سر ذکر کرے یا تارا بستے کے بار بند ان سے پتہ لگی بہولی جدا جدا کرتا وہ جو راشی لوگ راشی ہے جی مسالے لگن سے اگر کہ ضروری کی صفائی وہ کھڑے راجا تو بھر گئے ہر صحیح سے اخلو وا دا اخبلا جدی وہ بیان نہیں نہ کہ سر اگر اور ذکر کرا اور دو سو بل طرف تھا لا تزم و فیا ولا تزا زما د باطن گرمی دا حرارت تے نہ کہ سر اگر ظاہر حرارت لا تزا ہم ذکر کروں جوڑے وہ سر مناسب رہا لو وہ تو سوا کے شیطان یہ تا تدا نشتا دی کے دو زیخن کو قاس دن با سی لائے بلا مدو کی نو خوڑلا او بیا نگر سو اللہ ای دی دی نو دو سو مصوب چی درب شیزما طرف نا خا مخا تکی دی شیزما طرف نا حودان رسول ذکر کے صورت بقرا اور صورت العراف کے بلتے ہے گائے تو حودان طرقہ ودن تیرے لو اشریعت والبیان شریعت جرسی حودان راز القرآن نور علماء نو پختو میو کرا کنا حودان طریقہ لجن دو تیرو لو عقیدہ بانے بدو سی جن تیرائی دس رو اپا عمل بانے بدو سی جن تیرائی نو دا درسی نو تو تیروان سو زما پا خونا نو خطا بنی سی دنیا کی بد قسمت بنی سی پا آخرت کی مشقت بنی ظلال پا دنیا کی مشقت دا آخرت اچھے دی کتاب میں نخوارا ہو زما دو خور اک کا خونا تیردن تیری ذکر سر ذکر کر مراد یو اور ادارات مختلف کے مول اللہ سے کر کے سوچ کے دین ظاہر کی مدد جن دے تنگ کل دنیا کے دنیا کے بعد تنگی کل و آزادی وہ سے کم زیر جزا و سزا دے ادا میر سے برزخ کی قیامت کے لگا ذکر سعید کی دئی براسن آزاد القبر دے تذکرہ کے کرتبی ہوئی ابن جریر جی نے ترجیح اور کرے گا اور دیر انہیں نقل کرے اور رفعو ابو ہریرہ الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا عبداللہ ابن عباس مقول لا دے زغتۃ القبر ہوئی دا عبداللہ ابن زبیر نے روایت کے عذاب القبر ابن ابی شیبہ نقل کے نور محدثین علماء مجھ پر قیامت کیوں روز و قیامت التمعونی معیشتا ضنکا پس دا مرگنا اقیمت کیوں ہم اوزو خو دینا ہم اللہ ہوئی نوی کنا تو دینا وی او خوال اس کل او دسنا چلا قال کذارک آتت آیا اتت کا آیاتنا یا دینا وی نتو تانگوانو پی کو اول قدر دینا وی قرآن لنی دینا قرآن لولن لی تا ولن دا او سو اجل تکے از ما سرگی استا سرگی چر پھائی چاہتی جاتے کر ازن صدا ورکم والا عذاب والا آخرت اشد دو عبقا مکی چنے تباہ کر داود کورنو کے دو نگر جی فی مسا کے نہیں مدو پکورنو کے داود کورنو کے در جی ان فی ذالک الآیات اللہ علمہ دا کلے پا پاک تخورا بول دے پا دیجے کافر نو کافر غرنو کی روس تو غرنو کے قلاغان اس سے کورنا پورے غر کے قلاغان اس سے کورنا اس کے فاغم دا نبی عباد سی آغت سرسیری نسوار بی ازا تلے پا پاک خورا گول دے دی علاقہ کی فکر سے کہ اگر پا غزارا مقصمانی دی دا مخامخ کلے دے دیا نیم کلے در اپور طرف دے نیمی نزیاد پا قضو زارت اندر بانی گول دے اگر تے دی اول نوسم دا ہوئی کہ پا پیسا نوسم دا کافیر دیوال دے اگر سنتگی ادی امام کوری خالص پا مرکزی اندر بانی دے امام پور فلم کی مووی بیت مرکزی مندر دے ترو سغل کو نہ مانگلا نو بغیر علا آثار قدیمو والا او گو دے رو گو دے اے دائی مرکزی مندر دے دی امام پور دے تو کیا رکھا دا پاتے ہو سارا دے دا پرے دے من جے لے تو ہر سی پکیتا مطلب تو بوتان گرہن خرچی جدا دیا نور تو شریف دے ان کے اختلاف اور گول بڑھ رہا دیجیے تم نے پری میں داغوئی ماں میں ہمیشہ مستی تو مڑے ہی نہیں رکھے کہ نہیں گی وہ مست رکھے رکھے خبریں ہم بول ملا بہت اچھا تو ملا کر ملا چوک ملا دے دا بلا سے اکیم کو جو بہما وہ ابھی لا شریف کری ارادہ کے لیے مردان پہ چلا والے دا کا زیادہ دے دے اکا زیادہ اثر پہ کیوں سن پاتے نہیں بس جو علاقے کے ریس اگر ایسے دین سے کہ آپ کو کور جوڑ لے اور یا پاگے میں نے اکلے جوڑ سے یا کور دے اکلے جوڑ دے مجھے تو وہ رکھنا ہے بھائی مٹا کم حلقنا من القرون یم سون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات لأولی النہا عذاب ولی نور کہنے تدا فصبر غم کا برداشت پستو کو فور چوائی علا ما یقولون وہ اس غم کے ہوکا فاوت چوائی نظام کو معلومی گیا کہ بدی بھی کہنا نو بد ہوا علا ما پستو کو فور بدر وبائی یقولون کہ لستنی کہو گے تکے سفق کا ہوتا خبر ہوتا لستن کے گو کوئی پاہے بائی پریشان ہے اس غم کا وسب دے گے ہم جرہ بیک پاکی ہوا بس کیوں وہ درو دن وہ اطراف النہار سمانا دم بدی نہیں گرے مکتب عشق کا انداز میرا لا دے کا اس کو چھٹی نہیں ملی جس نے سبق یاد کیا نگر کی بکرا رکھے چس دکڑے گئے اس پہ کہ دم نہیں گرے کہ دما کئی اللہ جی نسی بڑی دموں کو لا نظرے کا خلق ہوتا وہ مرال کر سلا وہ سبرا لیا مغلستان روزی گھوڑے مزدوروں کو گھوڑے پیدا کر در کم گٹ دو جان بچ کو لوگا یہ قرآن ران گئے اولم تاطین بھائی ہو تمہارا سوزورا سات دان داچ مختن سیفو کی ادا وہ تباہ ربا سکھے دو بار میں کو بیا تو سبا ہوئی کسی اندر وغیرہ لے کے لے برو میرے کو کلم کلم متربس ہر عہدے انتظار کر ان کے متس انتظار کر ایک لوگوں سے سوکھ دی پنے گلا روان سوکھ دی منے تدا کیا پسم ہسو بڑی پری ہو اور سوکھ دی چاہ کا گروان دی اللہ ری کہہ گئی اللہ سورت کے بیان کو اصل تسلی نبی علیہ السلام و داہیلہ واقعات موسیٰ علیہ السلام و سلام سے سختی تکلیفوں اور پریشانوں کا نمر تیر کرے جٹا کیا کرے گا موسا کرے گا جٹا کیا کرے گا تو موسا برس مر گرو کرے گا آخری جٹا وہ کرا جٹا بھائی کئی چیز موسا علیہ السلام کو خون باندھ روان سے تو سورت مقصد ہوں گا نجات کی سورت یو ما انزلنا علیک القرآن لتسقی بے کراؤ کتاب میرے فخر گنا فخر و گنا جین اخلانا علیک انکا بالواد المقدس توا دی عزت من دی زین عزتو کا دا عدد دی زین عدبو کا دا جماعت دا مدرسی دا علم استاز دا کو دا غد منصب دا سانتا دا دی عدبو کا دی عزتو کا دا سنتا اخلانا علیک رب اشرح لی صدری دعا کو اللہ رما سینہ پر انزا اللہ زمین سینے پر انزا اللہ پر کتاب کا پر دین کا اللہ عمل مسلم کا اشرح لی صدری میں عمل گرانا دا اللہ ملہ دین کے احسان کا پر رم انتیاز القیت علیک محبتا منی گورا مینہ و پیدا کوم دا دنیا نا یو دینا بل دینا با محبوبین پیدا کم محبین پیدا کم محبوب بڑے کم اور سر دارے کیا اول زان عاشق کے عاشق کے نہیں معشوق بشے عاشق سے نہیں معشوق کے دینے سے ہر کے عاشق سب اگر کے نازنینی عالم اس ناز کے کہ راست آید بار میں باید کشی وستنات کرے نفسی لیکسنا علی عینی تربیت دا اللہ اللہ ہمت در کا اللہ توفیق در کا اس تنا تو کل نفسی میں مکھ لگے تیاروں کا نمک کے بکار کئی وہ نہیں کیا لا تنیا فی ذکری سستی بنے کے کیا ربل پتہ میں سے بل لبل جو تم ان کیا السلام علی من اتبع الہدا نہیں ان کیا آتا کل شئین خلقہ ثم ہدا لس لا یذل ربی ولا ینسا یہ لسن ان کیا منا خلقناکم وفیا نعیدکم خلقوں سے ندا دیا تھا تب اور سنگ چیزیں کی جائے چلی رکھا اور تو ور گئی منا خلقناكم نجاوشيان ويدكم ومنا نخرجت مستخبر تصابيحي تتلوني داخل صداق لها صداق تروح دمي تنبور كي دم دم قرار تنواتر من مات وطا دا دا دا دا دا بيستاد دم لكي أبرتا دا لها دا ايبو تدالي لجازي منا خلقناكم سوچ فوقتا نفتر وطا بولسين امتياز نوائدكم يوم الزينا مناظرة كانوا پا بوجت مكوا بوجت مكوا بچکے سرنا پی خو دلتا پی خو حمد سے خبر اتری کو پدی بارا کے قاسد راو لگا میں پا شل تیرے نو خو خرا با جماع اسلامی دی مدودی بارا کے میں شل تیرے تیام کم جی ساخ وقل یہ را زین کہ آلتا را سمی آلتا کی بادا سم کانا آلتا بادا سم یہ اکار دے دیرہ کی بناسی و ذا تبو میں نا تاکار نکم جماع کی بناسی و ذا تبو اشل تانا نور را والا کہ چوک را والی اگر آوالا وہ جماعت کی بھئی وہ جرہ کی بھئی تحصیل کی بھئی خلق و عمر کی بھئی زعت بھئی بے فائدہ سے ہوتا مناظرینا دیتا تیار نسو کہ تیار نسو اپا تیسو خبرم مناظرہ کنے پر گوش کے دن نسا رکھو مانا مناظرہ سے لکھا ہے خو اگتا دریش ہے تو جو یہ رہے لکھا کہ تپا کوئی رہا زفان لکھا زبار دارا مخلاص خبر وہ گوڑ کی مطوع پدا جاؤ کا بیعیدکم یوم الدین گر لسن کیا لا تفتروا علی اللہ کذبا فیسحتکم اللہ بن تباکی گر لسن یریدن یخرجاکم دینی خبر لباس یا سیرن ورکی پن لسن کیا قد افلح الیوم من استعلا چزانو چتکنو کار سبانی کی خوش چزانو چتکی اسم دا کیا ستے سپار لسن کیا اوجس فی نفسی خیفتا موسا دا بندہ نظر پا اسباب دے کہ اللہ تا مناسب نخکاری جو نظر حضرت توسر نے کہ میں ارے گا ارے گا مو زانتا اللہ اس پارا ولی سن امتیاد لا افل افراہ روحی ساتا ساہران ہو گو چلا ستان سیشو اتو تختی دل بل سن نور ساہران را گلی دا نور ساہران را دقا سپر تو گوزی پاچی کی جی منا لا افل افراہ روحی ساتا کل چرا سی اکو نل دین فرمان دبان امتحان دے من کے بعد قابلیت نہیں تھا وہ جن مسائل کری گی ادا چانتا اپنا سن امتیاز انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر اوہو دا پنچیرے دے پنچیریان جی لکبیرکم الذی علمکم السحر دا صدا خود رہ رہے مجھے سن امتیاز فقض ما انتقاض لاس کے عذاب دے کسے کولے سے ہوتا سلم ما اکرہتنا علی من السحر معلومی جی سے دغا نیکان ملیان دے سیر تا پر ازا تیار نو مجبورا کری جبر پی کولی کری جی علمانو چی دا بز دا کولا کولا کولا جبر سورا دے پا خارون کا دل تلانگی رسی خارون کی بچی با پزور داخل ہے کالی چا بے بزیر سکولتا بے تعلیم با سوخنو پر دے بے لازمی کرے دے اگا تما پر لازمی دے نو دغا چل دا بغداد اگا سورین کرو کرا پول بانی دا لازمی کرو پوک با نو خبر پلار مور اپا مزدوری دی دا صدر دا پخپل جادی جر دی دا کور تا بنا نواد روکی دا ویامن غی که دا واقع سر کور که دا روپای کیخ دی ادا دا اسکول تا بوتا والا نو دا تو دا نمو کالو وارو تیلیویجن که دا خودل چه اغو با بمان خلاصو گاڑی که دا ناس دیو بڑا ریو رو با با سرو اغا تا بلا دست دست بمان با خلاص که کل که دا فل میں که جنگو دا عربانو سرا او بیا بل جتا حق گاڑا بل جتا رسول تا بخلاص گیا دا تو نحل اسو کالو کسان دا سی تربیه کری چی با مان بخلاص گول ابو تی بیتیم گولی اکراح تنا علی من اسوار یلی سن امتیاز اللہ تخاف و درکن ولا تخشا اللہ تا اعتماد چر تا یر انشه نکو اوچا نکو لن دبائیم دو اشتم غشیه هم من الیم ما غشیه هم درش اظل فرعون قومه ما عدا لیدر پاکستانیان تباہ کلو وما هذا سم لا يتون قوتل فرعون دا کار کرد اتلی سن امتیاز من يحلل علی يحلل علی غضبی فقد ها اللہ غضب تیرے سن تباہ دے پینزیس انی لغفار لمن تاب توبہ دا غی شرائط شپجیس عجل تو علیکا لرب بلے ترزا ما سکری اللہ ستا پا خون باندے تال رالم اخفل عاجزی میرا اور رسیدہ سکار رسول اللہ اس مالا نور خون راتا او دا سنتا وی سن امتیاز افلا یرون اللہ ارجع علیم قولن تیسے رو سر مدد سن استکار کی لا ارجع علیم قولن ولا دین سبیلا اسم نیسی کولے اتستم لا تاخذ بلحيتي وجرا نوع نيستم امتياز قبضت قبضة من اثر الرسول اتستم بابيرسم ان تقول لا مثال لا ذكر بي يودس لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نصبا بان تقول لا مثال فهم في الحمد لله سبقوني ويلي مليان يا ديدا وتذوكي غرور فوتو هذا قرآن طرف تينو مخلي لا مساس لا مساس لا مساس دلسين يخوش فو دلسة تي اول تاليبان راغلي نو دو بل بس نراغلي انجل اسفار استانا ما يطول رالي يطول ما يولي يطول رالي بس رالي داسة دو بل درس ندي طرف تدرسون دا درسون نرالا بل طرف تدرسون دا غون نرالا اغفا لا مساس اتاجي سامريان لا مساس نبعثا دو برسيدا نبعي تنجل فو درمي يو جسن امتياز لنحرقنا ثم لنصفنا اوسے دا درگاہ روان کا اوچے فساد کی نجوری جی نپرے رہے تخفل بروان سی تخفل جو بانی بہن ری جروان بشی دو جسن امتیاز ناصر المجرمین یوم ایزن زرقا زرقا مطلب میں بیان کر دل جیس رب دی جتنی علما دعا کا رب دی جتنی علما رب قلو سر موعا بلتا سرائے سے کہہ کہو کہ سلام بہو گو یہلو قل رب دی جتنی علما میں تا قلت پری رفع شیا وہ گلو وہ تکی خطا کوئی رانا لما ایزا تعدا رانا رب دی جتنی علما رب دی غفر لی رب دی غفر لی دس سے ہے کہنا قلو سر تو آئے نایدی رب دی جتنی دورتا رب دی جتنی مالا رب دی جتنی عزتا رب دی جتنی برسا رب دی جتنی طلعی رب دی جتنی خوارا ازنکا دین دیوی رب دی جتنی علما اللہ تو عراکا بخفل دین ادھا خوشالو لغزان تر کرا توخا دعا کرو دی فلور دیس من اتبا ہدا فلا ذل ولا اسقا بسنت تاجدار سا نبا ظلال رضی نبا شقاوت رضی پین تیس پینجے دیشن معیشتن زن کا دنیا کے لان تنگ دولت حساب نشتے دے لان تنگ دے نوڑے نتیوی دی نوڑے نوڑے نتیوی یا تو فراس میں لگی سچال کوئی دا دے دا دوار نوڑے مرگ آگستی دا دے کہ چانوی دانا کھلے تا چولی دے چاہتے کنسے دے گوری خرس کھلے تا چولے دے اخبالے نتیوی دا دا اللہ معیشتن زن کان نیسا سڑا اخبال فراس بانے پیرے دے بلکہ رو خیدہ اوڑ اوڑے دے فراس اور جیوی جانے کول جوارو غنمو فراک نو اکور علاو لگے دا غدرو جنوری جی پخیف کری ریدے تے خبر میں دا پخیف ہو کانا کو تکیف ہو رجی بانے غویو آتو ملکی جزنا مارا خلیتا کا مارا مارا کون خطا زوری میں زوری مارا راو باقا ورسکیا ہوا دا زمان غنگی پخیف کری وارا پخیف کری ولی اموری میں لینو ملی نمون گتا استار استار پاری کہ ایسا زمان نتی ریجی جانا زمان کو نتی ریجی جانا زمان نتی اگر یہ پنے تو وہ کو دے کہتے ہیں لاز میرا سے سے نو بے دا یو کو دوری نا آئے کہ دورا لار کو دورا ختم ہو میرا مال مرتا رو پاس ہو پرو تو پاس ہو یہ دے تنے گوری مے یہ تن زن کا اور خیر سر کو دے جوڑ کو دے جو میں قربان سے تنے شکر دے اللہ جوڑ کو دے گرا کا شکر الحمدللہ اور اس پر دے سن کیا ہوا امر اللہ کے صلوات کور کے دین خونہ کا دین صدا سے کیا کر مولا کو نہیں سے نہیں کرو سر سے او عمر قوم کو بے صلا ولا بن یا پس تو سورۃ ابراہیم مس کے سورۃ مؤمنین نا دے ہجرت نا مس کے گری ایام سبق گری ایام سورۃ تے روان دی سورۃ کرے تعلیم مختلف صورت کے ابتلا الانبیاء اور تکلیفوں ذکر صورت الانبیاء کے نتیجہ داری ذکر کئی الاکرام کہ ازمیش کی کامیاب سے امتحان کی کامیاب ہو اللہ اکرام کرے گے عزت اور قدرداری اور کر اللہ ممکن ہوئی سخت راضی سارے کی تم سے اللہ بد قدرداری کی مختنی صورت کی موسا ہارون آدم علیہ السلام ذکر شیو مدی صورت کی راتل سے پیغمبران نور تذکرہ وغلا بے مخ کی اچل ازل تکے سبق دے تکمیل دے دمخنی مضمون سورت طہٰ کے فاعبدنی سورت الانبیاء کے حال پیغمبران بیان کر کانوا لنا عابدین زمائے منگل کا نا تا تذکہم اعبدنی انبیاء طول صلحاء کو کانوا لنا عابدین سلو سورت طہٰ کیوں قرآن جس طریقے دو کتاب میں لے گئے مشقت کتاب میں لے تس کا سورت الانبیاء کی حکمت ذکر کو رہے میرے دا استاد عزت کتاب دے دے درنائی کتاب دے دے اور دا استاد دنیا کے دمخوی کے دو کتاب دے پدیس تو سواب جائے کی کیا خوش سم رضان سرکے آم رب برکتی کی جی آم رب مخوی کی جی فیضا سورت طہٰ کی فاصبر علی ما یقولون سکی سوری کیوئی نظغم ہوکا آم سلی سورت الانبیاء کی ذکر کا تسلی بانے لقد استهزئ برسول من قبل دیر و لولے کے انبران پورتو کی سیوے سورت طہٰ کی لولا تاتی یا تینا بے آیا موجزول راوی سورة الانبیاء کی ما یاتیهم من ذکر نور رب محدث لاستمعوه وهم يلعبون انکراسی انتاسو کل قدر کرلے موجزہ نراجی دو قرآن نلو موجزہ ستے قرآن راجی استاسو حال فی لاہیتا قلوبهم او بی ادام ہوئی استاسو غانی سرارے وزبن دمونیوسو مدلتے ذکر داغے ہوکو سورة طہٰ کی اولم تاتین بینۃ ما فی الصحف الاولی محکمہ